بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت مبارکہ کا تعلق گزشتہ آیات میں بیان ہونے والے مضمون کے ساتھ. گزشتہ آیات میں جو واقعہ بیان فرمایا گیا اس کا خلاصہ چند لفظوں میں یہ ہے، جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کا، بنی اسرائیل کے منتخب 70 افراد کا وفد لے کر طور سینا پہ تشریف لے گئے، وہاں سے واپسی پر جب ان سے ایسی باتیں صادر ہوئیں جو بڑی خلاف ادب اور خلاف احتیاط اور بد اعتمادی کی باتیں تھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب نے پکڑا، سخت قسم کا زلزلہ آیا اور آسمان سے بجلی کڑکی اور بجلی نے پکڑا، وہ 70 افراد مر گئے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جو مناجات کی، جو دعائیں کی، قرآن کریم نے ان دعاؤں کو پچھلی آیات میں ذکر فرمایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان دعاؤں کے جواب میں جو ارشاد فرمایا گیا اس کا کچھ حصہ تو آیت نمبر 156 میں آیا اور کچھ حصہ اس کا آیت نمبر 57 میں. آیت نمبر 57 میں اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب، دعا یہ مانگی تھی اے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چونکہ بنی اسرائیل کا صدیوں تک رکھنا منظور تھا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی بہت محیط تھی صدیوں تک بنی اسرائیل، بلکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی قومیں اب بھی موجود ہیں. تو وہ جو خاص مذہب تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بڑے طویل عرصے تک کے لیے دعا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی اسی طرح طویل عرصے تک کے. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء، دنیا میں ہر ایک کو عذاب نہیں دیتا، اپنے نافرمانوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہوں اس کو عذاب دیتا ہوں، باقی میری رحمت ہر ایک پر وسیع ہے، دنیا میں میری رحمت کے عموم سے ہر کافر ہر فاسق اللہ کا باغی اور نافرمان بھی فائدہ اٹھا رہا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت، طرح طرح کی نعمتیں کفار کو بھی مل رہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے باغی ہیں. تو فرمایا میری رحمت دنیا کے اعتبار سے تو بڑی محیط اور وسیع ہے، لیکن میری کامل رحمت جس کا ظہور آخرت میں ہوگا وہ ان لوگوں کو ملے گی جن میں یہ اوصاف موجود ہوں گے، جو ابھی آیت میں بھی تلاوت کیے گئے، گزشتہ آیت میں بھی کچھ اوصاف ذکر فرمائے. بڑی اہم ترین اور بڑی انتہائی لطیف اور اہم ہدایات پر مشتمل یہ آیت ہے. اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا. ہم ان آیات مبارکہ میں ذکر کردہ اوصاف کو اپنا لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کامل رحمت کا, اور جو الفاظ اختیار فرمائے وہ یہ فَسَأَكْتُبُهَا. جیسے ہم نہیں کہتے جی کسی کو بہت زیادہ اعتماد دلانا ہو یہ بات مجھ سے لکھوا لو, یعنی زبانی کلامی نہیں بس لکھ دی گئی, یہ ایک محاورہ ہے اصل میں. بس یوں سمجھے جیسے یہ ہمارے درمیان ایک ایگریمنٹ اور ایک یہ تحریر تیار ہو گئی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف سے کامل رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دی گئی, یعنی یقیناً مل کر رہے گی جو ان اوصاف سے متصف ہوں گے. وہ اوصاف قرآن مجید نے ذکر فرمایا. جس وقت قرآن کی یہ آیت اتری, امام قتادہ امام تفسیر بہت بڑے امام گزرے, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت آئی نا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے, ابلیس بھی خوش ہوا کہ اس کلّا شے میں میں بھی داخل ہوں لہذا مجھے بھی اللہ کی رحمت ملے گی, میری بھی مغفرت ہو جائے گی, میں بھی جنت ملے گی. کیونکہ قرآن کے الفاظ تو یہ ہے میری رحمت ہر چیز کو محیط. چنانچہ جب اگلی آیات اتری کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, میں ان کو دوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے ان کے لیے لکھی. بس شیطان مایوس ہو گیا کہ میں اس رحمت مجھے رحمت سے نہیں ملے گا, اس لیے کہ شیطان نے کوئی تقوی نہیں. لیکن یہود و نصارہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہ رحمت ہمیں تو یقیناً ملے گی, بڑے بلند بانگ دعوے کرتے تھے یہود اس زمانے میں اور نصارہ بھی کہ آخرت میں کامیابی ہمارے لیے, آخرت میں جو کچھ بڑے بڑے درجے آخرت کی کامیابیاں ہم ہی سمیٹیں گے. جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس رحمت کے مستحق ہوں, اگلی آیات نے اور زیادہ کھول دیا کہ یہ رحمت بھی ان متقیوں کو ملے گی الذین یتبعون الرسول النبی الامی, جو ایسے رسول ایسے پیغمبر جو امی ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو رحمت ملے گی ورنہ رحمت نہیں ہے. اس لیے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آفتاب طلوع ہوا, اب باقی سارے سکے کل عدم, باقی ساری شریعتیں کل عدم, اب کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. قرآن نے کھول کر بتلا دیا اور کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے اللہ کی رضا کو کا متلاشی ہوگا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, کوئی اور دین کو اگر ڈھونڈے گا اختیار کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْ, ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اب قبولیت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ پر ایمان پہ منحصر. یہ قرآن کا صاف علم. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بڑی سبق آموز اور عبرت والی حدیث. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس مبارکہ میں تشریف فرماتے, حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی تھے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن کے بارے میں فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل کر دوسرے راستے سے ہو جاتا, اتنا شیطان بھی خائف رہتا حضرت عمر سے. اور فرمایا میرے بعد اگر کسی میں پیغمبر بننے کی صلاحیت ہوتی, لو کان بعدی نبیاً, اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا اور پیغمبر اللہ کو بنانا ہوتا تو میرے بعد پیغمبر عمر فاروق ہوتا. کیسی صلاحیت تھی حضرت عمر فاروق, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا اپنی جان. میں نے یہ تعارف اس لیے کیا کہ اگلی واقعے کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ. حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تورات کا نسخہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر تورات پڑھنے لگے. جب تورات کی تلاوت کی آپ کے چہرہ انور کو نہیں دیکھا, خود پڑھنا شروع کیا. آہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہونا شروع, اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی, حدیث میں آتا ہے جب آپ کو کسی بات پہ غصہ آتا تھا, کأنما فوقیا علی وجهه الرمان, آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی گویا آپ کے رخسار پر انار نچوڑ دیا گیا, اتنا سرخ ہو جاتا تھا آپ غصے سے سرخ ہو. حضرت عمر کا دھیان ہی نہیں آپ کے چہرہ انور کی طرف. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھ لیا, فوراً حضرت عمر کو ڈانٹا, ثقلت کا ثواقل یا عمر, ثقلت کا ثواقل, یہ عربی میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنا ہو, ارے تیری ماں تجھے گم پائے, یعنی تو ایسا گم ہو تیری ماں کو بھی تجھے نہ ملے تو کہاں گم ہو. سکیلت کا سواکل اما ترا بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہیں دیکھ رہا, غصے سے سرخ ہو رہا. حضرت عمر نے جب نظر اٹھائی آپ کے چہرے کی کیفیت دیکھی, دیکھو جی یہ ہوتی محبت اور اتباع, اگلی آیات سے سیکھیں گے ہم فوراً یہ کلمہ کا, اللہم انی اعوذ بغضبک, اے اللہ میں آپ کے غصے, وغضب رسولک اور آپ کے رسول کے غصے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں, مجھے معاف فرما دو. یہ کیا ہو گیا, میں تو تورات پڑھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض اتنا غصہ. فوراً اپنے اسلام کی ایمان کی تجدید کی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کو میرے سامنے تورات کا مطالعہ کر رہا ہے قرآن کے اور میرے موجودگی میں تورات کی تلاوت کر رہا ہے. اگلا جملہ بڑا زبردست نصیحت والا, فرمایا لو کان موسیٰ حیاً, اگر میرے سامنے حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے, ما وسعہ الا اتباعی, ان کی کامیابی بھی اسی میں تھی کہ وہ میری اتباع کرتے اور مجھ پر ایمان لاتے, اگر موسیٰ بھی اگر ہوتے. دیکھو یہ حضرت صلی اللہ, آج لوگوں نے یہ سمجھ رکھا جو چاہے کتاب کا مطالعہ کر لیں, جس کو چاہے اپنے نالج میں لے آئیں, جو چاہے مطالعہ شروع کر دیں, کہیں سے بائبل کا نسخہ میں نے پڑھنا شروع کر, کہیں سے طرح. دیکھیے فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور وحی کا سلسلہ بھی جاری, اگر کوئی شک پیدا ہو, اول تو شک ہی پیدا نہیں ہونا تھا, فاروق اعظم کی صلاحیت ہی ایسی, اگر کسی شک میں مبتلا بھی ہو جاتے آپ سے سوال کر لیتے آپ جواب دے دیتے وحی آ جاتی. اور آج اتنا دور نبوت وحی کے زمانے سے دوری, اور ہر طرح کا لٹریچر جو جس طرح جہاں سے آتا ہے نیٹ سے مطالعہ کر رہے ہیں اور اپنا علم بڑھا رہے, یہ معلوم نہیں کہ وہ کس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اور کس طرف ہماری ذہنیت ہماری فکر اور ہماری سوچ کس طرح تبدیل ہو رہی. اس لیے مطالعے میں بھی مستند علماء سے پوچھنے کی ضرورت, ہم کس کس کتاب کا مطالعہ کریں اور کس کو اپنے مطالعے میں لائیں اور کس کی ہم تعلیم کریں کس سے ہم سیکھیں. بہرحال یہ تو ایک بات تھی جو یہاں, تو حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ آیت کے آیت میں یہ اوصاف ذکر فرمایا کہ اب کامیابی تو انہی کو ہوگی جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے, تو وہ یہود و نصارہ بھی مایوس, اب کامیابی اور اللہ کی رضا صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اتباع. اب ہم دیکھتے ہیں جی ان آیات کو, بڑی ایمان افروز آیات. فرمایا فسأكتبها, میں پچھلی آیت سے جوڑ کے لیے پچھلی آیت کے آخری حصے سے شروع کر رہا ہوں. فسأكتبها, میں ان قریب لکھ دوں گا اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے, الذین یتقون, للذین یتقون, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, مال کی محبت اتنی دل میں نہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والے فریضے سے رکاوٹ بن جائے. دیتے ہیں جی جو اللہ نے حکم فرمایا اپنا حساب پورا نکالتے ہیں, اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. دیکھیے جی تقویٰ کے بعد زکوٰۃ کو پہلے ذکر فرمایا. اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ نماز پڑھ لیتا بندہ, لیکن جس آدمی کے دل میں مال کی محبت گھس گئی, نماز اس کے لیے آسان ہے, ذکر و تسبیح تلاوت آسان ہے, لیکن مال نکالنا, اور یہ بھی میں ایک بات عرض کر دوں, مال کی محبت کیسے پتہ چلتی ہے, اگر کسی کی ملکیت میں 1,00,000 روپے نا 2,500 نکالتے اس کو اتنا زیادہ تکلیف ہوتی, کیوں سمجھتے میں 2,500, کسی کو 1 کروڑ اللہ نے دیا تو 2,50,000 زکات بنتی, بڑا پتھر دل پہ رکھتا ہے 2,50,000 دے رہا, وہ جو 97,50,000 ہے اس پہ نظر نہیں ہوتی اس کی, اور اگر کسی 1 ارب ہے اس کو 2.5 کروڑ دینے ہوں گے, اب دیکھیے اس پر کیسا پہاڑ گزر. یہ امتحان ہے مال کی محبت کا, کہ اللہ کی محبت اور اس کے حکم کی عظمت اس کے دل میں زیادہ ہے یا اللہ کے دیو یہ مال کو یہ اپنے دل میں بسائے ہوئے. یہ تقوی کے بعد سب سے پہلا وصف ذکر فرما, ویؤتون الزکاۃ, جو لوگ زکات دیتے ہیں, والذین ہم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تین اوصاف تو یہاں ذکر فرمایا, انہی اوصاف کو دیکھ کر یہودیوں نے اور نصارہ نے دعویٰ کر دیا جی ہم بھی ہمارے لیے بھی رحمت لکھ دی گئی, لیکن اگلی آیت نے ان کو خارج کر دیا کہ نہیں, یہ یہودی ہوتے ہوئے اور نصرانی ہوتے ہوئے یہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رسالت کا آفتاب طلوع ہوا، اب آپ کامیابی آپ کے راستے میں ہیں، آپ کی اتباع میں ہیں. الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو رسول کی اتباع کرنے والے، ایمان کے ساتھ ساتھ اتباع بھی لازم ہے. ایمان تو یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور دل میں یقین رکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، یہ تو ایمان. لیکن آپ کے فرامین کی اتباع کرنا، آپ کی تعلیمات کی، جن چیزوں کے چھوڑنے کا فرمایا ان کو چھوڑ دیا، جن کے اختیار کرنے کا فرمایا ان کو اختیار کر لیا، یہ اتباع کہلاتی ہے. ہم قرآن کے الفاظ اور اوصاف پہ غور کریں گے. الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں. النبی، جو نبی بھی ہیں، دو اوصاف یہاں ذکر فرمایا شروع میں، الرسول النبی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام سا فرق عرض کرتا ہوں، زیادہ باریکی میں نہیں جاتا. نبی ہر اللہ کے پیغمبر کو کہا جاتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمانے کی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، اور یہ پہلی کسی شریعت کی ترویج کے لیے تعلیمات پہلے سے اتری ہوتی ہیں، ان تعلیمات کو آگے رائج کر. لیکن رسول اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نئی شریعت عطا فرماتا ہے، نیا دین عطا فرماتے ہیں، نئے احکام عطا فرماتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ذریعے سے احکام، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے انجیل کی صورت، یہ رسول کہلاتے ہیں. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون دونوں بھائی تھے. حضرت موسیٰ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، حضرت ہارون صرف نبی تھے، رسول نہیں. کیونکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی شریعت کی تبلیغ اور تعاون اس ترویج کے لیے تھے. تو آپ میں دونوں اوصاف تھے کہ وہ لوگ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی بھی ہے، الامی، جو پڑھے لکھے بھی نہیں. دیکھیے جی، پڑھا لکھا نہ ہونا عام لوگوں میں تو عیب کی بات ہے، لیکن جب پیغمبر میں امی کہا تو آپ کے ممتاز ترین اوصاف میں امی ہونا شامل، آپ کے معجزانہ اوصاف میں ہے امی ہونا. عام اگر کسی بندے میں تعلیم نہ ہو، ان پڑھ ہو، جہالت ہو، تو یہ عیب ہے کہ یہ آدمی جاہل، اس کو کوئی تعلیم نہیں. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کا امی ہونا ہی کمال ہوتا ہے. اس کی میں تشریح عرض کروں، اس لفظ کو اس لیے اختیار فرمایا کہ یہ جو یہودی تھے آپ کے زمانے میں اور نصارہ تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، تو یہ عام دنیا کے عرب جتنے بھی تھے، چاہے وہ مشرکین عرب کے لوگ تھے مکہ میں رہنے والے یا دوسرے عرب، ان کو عیب لگاتے ہوئے، ان کی عیب جوئی کرتے، ان کو امی کہتے. یہ تو سارے ایسے ہی ان پڑھ قسم کے، جاہل قسم کے لوگ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے سمجھتے تھے، یہود و نصارہ، اور عربوں کو ان پڑھ. چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے، ان کا مقولہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیس علینا فی الامیین السبیل، ہم ان جو امی قسم کے جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے جو لفظ ذکر فرمایا، عیب لگاتے ہو امی کا ذکر، عربوں کو کہتے تھے یہ جاہل ہیں، ان پڑھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ کے دماغ، ان کی سوچ کی اصلاح کرتے ہوئے کہ وہ جو پیغمبر آئیں گے، وہ اشارہ بھی دے دیا وہ انہی عربوں میں آئیں گے جن کو تم امی کہتے ہو، جن کو تم ان پڑھ کہتے ہو، لیکن پیغمبر میں امی ہونا یہ بڑا ہی کمال کا وصف ہے. جیسے متکبر ہونا بندے کے اندر بہت بڑا عیب ہے، بڑی خرابی اور بہت بڑا گناہ ہے متکبر ہونا، لیکن یہی متکبر ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی وصف اور اس کا کمال ہے. اس لیے کہ وہی ساری عظمتوں والا، وہی ساری بڑائیوں والا، وہ متکبر بھی ہوگا تو اس کی شان. ہم تو نقائص، سراپا ایوب، سراپا نقائص اور کمزوریوں میں، ہم میں کسی کو بھی تکبر زیبا نہیں. اس لیے کہ کوئی کام، کوئی کمال بھی ہمارا اپنا نہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، اسی کو تکبر زیبا ہے. متکبر الجبار المتکبر، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پسند نہیں ہے. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، آپ نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ جنت متکبرین کی جگہ، اتنا بھی تکبر پسند. جیسے کینسر کا جرثومہ چاہے تو ابتدائی مرحلے میں ہو یا انتہائی سٹیج پر پہنچ چکا، دونوں صورتوں میں وہ ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے. ابتدائی بھی اگر اس کی نگہداشت نہ کی، علاج معالجہ نہ کیا، تو لے ڈوبے گا. دیکھو کوئی بھی طبیب کامل ایسے جرثوموں کو برداشت نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالی تکبر کو اپنے بندوں میں پسند نہیں فرماتا. یہ تو میں نے امی کے لفظ کی تشریح کے لیے عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں امی ہونا کیسے کمال، اس لیے کہ آپ عرب کے لوگوں میں 40 سال پلے بڑے، کوئی آپ کا استاد نہیں، کسی سے ایک لفظ نہیں سیکھا. پھر 40 سال کے بعد اچانک جب حرا سے آئے، جبل نور سے واپس آئے، ایسا کلام آپ کی زبان سے صادر ہوا جس نے ساری دنیا کو عاجز کر دیا. ایسا معجزانہ کلام آپ کی زبان سے جاری ہوا قرآن، اور آپ کے ارشادات ساری دنیا کے فصحا بلغا سب لوگ ادیب سب عاجز ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ یہ نبی امی، اب اس کا رابطہ جس ذات سے ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آسمان سے وحی اتر. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو 100 بندے باتیں کرتے، مشرکین کہتے لو جی اور فلاں استاد کا کمال ہے نا جی، فلاں کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے، فلاں سے سیکھا ہے اس لیے بڑے شعر بڑی اچھی کلام کہنے لگے، فلاں ادارے میں پڑھا، فلاں یونیورسٹی میں پڑھا، فلاں جگہ پڑھا، تو ان کی طرح منسوب ہوتا. اب کوئی دنیا کا انسان نہیں کہہ سکتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اب صرف زبان پہ یہی بات آ سکتی ہے کہ آپ کی زبان پہ جو کلام جاری ہو اللہ کا کلام ہے جو آپ کے واسطے سے جائے. تو امی ہونا آپ کا وصف کمال ہے. اسی لیے درود شریف میں یہ پڑھا جاتا صلی اللہ علی النبی الامی، اے اللہ اس پیغمبر پر جو امی ہے آپ اپنی رحمتیں نازل کر. یہ درود شریف کا ایک وصف. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ آپ کا چوتھا وصف ذکر فرمایا کہ یہ لوگ وہ پیغمبر ہوگا جس کے اوصاف اور کمالات اور خوبیاں وہ اپنے ہاں تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے. چوتھا وصف یہ ذکر فرمایا ہے یہود و نصارہ کو، یہ اپنی تورات کھولیں، اپنی انجیل کھولیں، اس نبی امی کے اوصاف لکھے ہوئے پائیں گے اپنی کتاب میں. بہت تبدیل کیے انہوں نے کتاب، تورات میں بڑی تحریف کی، انجیل میں بڑی تحریف کی، جگہ جگہ انہوں نے وہ اوصاف نکالے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ابھی بھی اس بدلی ہوئی تحریف شدہ بائبل میں اور تورات میں اور زبور میں آپ کے اوصاف نہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے پچھلی صدی میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانی، مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی عربی میں اظہار الحق، ایسی کتاب لکھی دنیا عیسائیت کے بڑے لوگوں نے کہا اگر یہ کتاب دنیا میں چھپتی رہی تو اس دنیا کے صفحہ ہستی سے عیسائیت کا نام مٹ جائے. ساری بشارتیں اکٹھی کر، یہ دیکھو اپنی تورات کھولو، انجیل کھولو، انجیل سارے جو اوصاف ذکر، اور آپ دیکھیے صرف آپ کے اوصاف نہیں، آپ کے صحابہ کے اوصاف بھی، آپ کی امت کے اوصاف بھی ذکر فرمائے گا. اب یہ ایک تفصیل ہے، میں بائبل زبور اور سوالے سے انشاءاللہ کل کی نشست میں عرض کروں گا تاکہ میں آیت کو تکمیل کر سکوں، کیونکہ اب موضوع بڑا دلچسپ آیا. جب آپ کا نام آتا ہے تو بات کرنے میں بھی بڑا لطف آتا ہے، اور اس سے بڑی برکت والی محفل کون سی ہو سکتی ہے جس میں آپ کی حمد و ثنا اور آپ کے اوصاف کا ذکر نہ ہو. تو اس کو میں انشاءاللہ اس تفصیل کو کل کی نشست میں اللہ کی توفیق سے عرض کروں گا. یہاں یہ فرمایا کہ یہ لوگ اس پیغمبر کو، الذی یجدونہ، یہاں بھی ایک بڑی خوبصورت بات، بڑی نقطے کی بات عرض کر، قرآن میں یہ فرمایا الذی یجدونہ، جس پیغمبر کو وہ تورات اور انجیل میں پائیں گے. حالانکہ لفظ تو یہ ہونا چاہیے اس کے ان کے اوصاف پائیں گے، لیکن اشارہ فرما دیا، اتنے واضح الفاظ، اتنے واضح اوصاف ہیں تورات میں انجیل میں، جو پڑھ لیتا آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنا شروع ہو جائے. اس نے اشارہ فرما دیا گویا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گے اپنی تورات میں اور انجیل میں. یأمرہم بالمعروف، دیکھو جی آپ کے اب یہاں تک تو آپ کی ذات کے کمالات تھے، آپ کی صورت کے کمالات ذکر فرمایا، اب آپ کی سیرت کے کمالات میں سب سے پہلا جملہ یأمرہم بالمعروف، آپ امر بالمعروف کریں گے، نیکیوں کا حکم کریں گے. دیکھو جی یہ بھی آ سکتا آپ نماز پڑھیں گے بڑی لمبی نماز تلاوت کریں گے تلاوت کے دوران رونگٹے کھڑے ہوں گے اوصاف بہت سارے ہیں پیغمبرانہ اوصاف میں سب سے ممتاز ترین وصف دعوت اللہ اور تبلیغ ہوتا یاد رکھنا دوسروں کو ہدایت کی طرف لانا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ سب سے خوبصورت بات ہوتی کسی گمراہ کو کسی بھٹکے ہوئے کو ہدایت کی بات کہہ کر اللہ سے جوڑ دینا یأمرهم بالمعروف وہ پیغمبر ان کو امر بالمعروف کریں گے وینہاهم عن المنکر اور وہ پیغمبر ان کو منکرات سے روکیں گے گناہ بہت سارے ہوتے ہیں گناہ کو عربی میں اثم کہا جاتا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان معصیت بھی کہا جاتا منکر اس گناہ کو کہا جاتا جس کو ڈٹائی کے ساتھ کیا جاتا اور معاشرے میں ایسا پھیلا ہوتا اس کے کرنے میں کوئی عیب بھی نہیں سمجھا منکرات ہمارے معاشرے میں بہت سارے منکرات پھیلے ہوئے جن کا برائی ہونا ہی دلوں کے اندر سے اس کا احساس ہی مٹ چکا پیغمبر کا کام وینہاهم عن المنکر کہ ان کو منکرات سے روکیں گے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور وہ پیغمبر ان لوگوں کے لیے اپنی امت کے لیے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتلائیں گے حلال و حرام کرنا تو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اللہ کی طرف سے بتلاتا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وہ پیغمبر ان کے سامنے پاکیزہ چیزوں حلال چیزوں کو بیان فرمائیں گے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور خبیث چیزوں کو گندی چیزوں کو ان پر حرام بیان فرمائیں گے یہاں ایک بات سنا جتنی چیزیں شریعت نے ہمارے لیے حلال کی وہ ساری طیب ہیں جو چیزیں حرام کی ہیں شریعت نے وہ ساری خبیث ہیں بڑی نقصان دہ دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے جن جن چیزوں کو حرام کیا دیکھو جو چیزیں ہمارے لیے کھانے کے لیے حلال وہ طیب اور پاکیزہ ہیں دنیا کے لیے وہ مفید آخرت کے لیے اور جن جن چیزوں سے منع فرما دیے نہ کھاؤ وہ خبیث کو اللہ تعالی خالق فرما رہے وہ خبیث شراب کو منع کر دیا شراب مت پیو اس کا ایک گھونٹ بھی اس کا ناجائز اور حرام ایک قطرہ بھی اس کا ناپاک اور حرام شراب خبائث میں سے ام الخبائث فرمایا تمام خبیث چیزوں کی ماں ہے ماں جب ہوتی تو بچے اور نسل بھی چلتی جب شراب آئے گی اس ایک خبیث سے بہت سارے خبائث اور گناہ پیدا ہوں گے شراب سے یہ بھی خبیث ان خبائث کا مطلب یعنی گندی چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اور طبیعت سلیمہ رکھنے والوں کی نظر میں گندی ہوں کوئی کہہ سکتا ہے جی گندی کتنے لوگ ہیں کہ صاف شفاف ایسی بہترین پیکنگ کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں حرام چیزیں پگ ہے دوسری چیزیں ہیں گندی چیز لیکن یاد رکھے یہاں ہر کس و ناقص کی طبیعت معتبر نہیں اس کی طبیعت معتبر ہے جو نور نبوت سے منور ہو اور اس کی آنکھیں بھی نور نبوت والی وہ ان سے دیکھ رہا ہو طبیعت سلیمہ رکھنے والا اللہ کو پسند طبیعت وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وہ پیغمبر آ کر ان کے بوجھوں کو اتار دیں گے یہود و نصارہ پہلے ان پر ایسے احکامات آئے ان کی اپنی کرتوتوں کو جو بڑے سخت احکام یہ پیغمبر ان کو ہٹا دیں گے معتدل اور آسان احکام عطا فرمائیں وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور اتار دیں گے ان توقوں کو جو ان کے اوپر پڑے کچھ انہوں نے اپنی طرف سے ہی حرام کر لی اپنے اوپر چیزیں جو اللہ نے حرام کی ان کو الاغلال کہا وہ توق جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے یہ پیغمبر آ کر اتار دیں گے آسان شریعت عطا فرمائیں اب اگلی بات ہے جی یہ ہم نے حاصل کرنی ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ آیت نقش ہو جائے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ جو پیغمبر پر ایمان لائے اس نبی امی پر جو ایمان لے آئے ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہم ایمان لاتے ہیں ہم اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں آپ بھی سب کہہ دیے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول تازہ کریں ہم اپنے ایمان اگلی باتیں جو ہم میں نہیں پائی جاتی ہیں ہم نے حاصل کرنی وعزروہ ایمان بھی لائیں پھر آپ کی تعظیم بھی خوب کریں آپ کی عظمت سے دل لبریز ہو عظمت عزروہ آپ کی توقیر کا حق ادا کر دیں جیسے آپ کی عظمت وَنَصَرُوهُ اور آپ کی مدد بھی کریں مدد کریں آپ کی آپ کو کس چیز کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بھی جو اللہ کی مدد کرے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت کرنا, یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس غم کو لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, جن جاہلیت کی چیزوں کو مٹانے کے لیے آپ آئے, ہم بھی تعاون کریں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھی آپ کے ساتھ مٹائیں گے, ہم آپ کے کلمے کو پھیلائیں گے, یہ ہے نصرت. وہ نصر, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ پر ایمان, جن چیزوں کو آپ نے جڑ سے کاٹا ان کو ہم نے ہوا دینی شروع, ان کو پانی دیا, ان کو آبیاری کر کے دوبارہ معاشرے میں کھڑی کر دی, اس سے بڑا منحوس کام کوئی نہیں اس دنیا میں. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پودے کو کھڑا کرے اور یہ جا کر اس کی جڑوں کو کاٹتے, یہ کتنا بڑا گناہ کا ارتکاب. کتنی ایسی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں, ایسے بہت ساری مثال. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا میں اس دھرتی سے گانے باجے کے آلات کو مٹا کے رکھتا ہوں. آپ کی بعثت کا مقصد آپ نے خود. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث کیا کہ میں گانے باجے کے آلات مٹا دوں, ختم کر دوں. اب کوئی اس کی ترویج کی کوشش کرے, اس کو پھیلائے اپنے کالم کے ذریعے, اپنی تقریر کے ذریعے, بحث کے ذریعے, یا قرآن و سنت کی واضح آیات اور احکام تاویل کے ذریعے, غلط مطلب کے ذریعے, جس طرح سے بھی کرے, تحریف کے ذریعے, اس نے گویا اس محنت پہ پانی پھیر دیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دکھ برداشت کیا, آپ نے تکلیفیں برداشت. ہمارے اور بھی بہت ساری چیزیں, ہم نے کام یہ کرنا ہے نصرو, ہم آپ کی نصرت کریں آپ کے دین میں, آپ معاون بن جائیں. ونصروہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت مٹا دی, تعصب مٹا دیا, کالے گورے کا فرق مٹا دیا. حجت الوداع کا آخری پیغام آپ کا کیا تھا؟ کوئی گورا کسی کالے پر, کوئی عربی کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا, تقویٰ ہے معیار. اب اگر کوئی اس چیز کو ہوا دے, لسانیت کو ہوا دے, اگر قومیت کو ہوا دے کہ نہیں جی یہ قوم الگ, یہ پنجابی ہیں, یہ پشتون ہیں, ہم پاکستانی ہیں, یہ افغانی ہیں, قوم بانٹ دیا آپ کی امت کے افراد کو اور فضیلت کے درجے بنا لیے, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغام کی دھجیاں بکھیر, آپ نے تو سب کو برابر کیا, آپ نے سب مٹا دیا, کتنی محنت کی, پھر حجت الوداع کے موقع پہ پیغام دے کے چلے گئے, اور یہ انہی چیزوں کو دوبارہ ہوا دے کر, ان کو پھونک پھونک کر دوبارہ ان کو جوان کر دیا, وہ چیزیں پیدا کر. وَنَصَرُوهُ, اور انہوں نے آپ کی نصرت کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور انہوں نے اتباع کی اس نور کی, یعنی قرآن پاک کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا, قرآن کی اتباع کی. اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں, یہی کامیاب. اور یاد رکھیں جب واو کے ذریعے سے آتے ہیں نا واو, اس کا معنی یہ سارے اوصاف ہوں گے تو کامیابی فلاح ملے گی. کسی ایک آپ پہ اگر اکتفا کیا تو چیز حاصل, جیسے طبیب ڈاکٹر اگر نسخہ لکھ کر دے پانچ چھ گولیوں کا تو تبھی وہ اللہ سے شفا کی امید رکھے, ظاہری اسباب کے درجے میں اگر ساری چیزیں استعمال کر, ایک گولی استعمال کی چار پانچ چھوڑ دی اس نے, اگر وہ کل پھر ڈاکٹر کو یا نسخے کو ملامت نہ کرے, اپنی تدبیر کو ملامت کرے, اپنی سستی کو ملامت کرے. فلاح کے لیے ان سارے اوصاف جمع ہونا, ایمان, آپ کی تعظیم و توقیر, آپ کی نصرت, اور آپ کے لائے ہوئے قرآن مجید اس نور کی اتباع. میں ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ مدینہ طیبہ کی حاضری میں نے ایک سائن بورڈ دیکھا, جس نے لکھا آج تک اس کے لیے دل سے دعائیں نکلتی. اس نے پورے بہت بڑے سائن بورڈ پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا, بڑا خوبصورت جملہ, حیاتنا, پتہ نہیں کس عاشق رسول کا وہ جملہ تھا, حیاتنا حب و نصرت و اتباع. ہماری زندگی کا مقصد حب, آپ سے محبت کرنا, و نصرت, آپ کی مدد کرنا, و اتباع, اور آپ کی اتباع کرنا. دیکھو جی اپنی زندگی کا دستور اس نے لے کر دوسروں کو نصیحت کر دی. مسلمان اس مقصد کے لیے ہے, بس آپ کی محبت سے دل لبریز ہو, سرشار ہو, سب سے زیادہ آپ کی محبت, اور آپ کی نصرت کرے آپ کے دین کی, اور آپ کی اتباع کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, اور یہ آیات, اس کا مضمون, اس کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے قلوب میں اتار دے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک و سلم, اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر, وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اے اللہ یا ارحم الراحمین, آپ نے جتنے بھی اوصاف کامیابی کے ذکر فرمایا اللہ, یہ سارے اوصاف ہم نے اپنے فضل سے عطا فرما دی. یا اللہ آپ پر ایمان کامل, آپ کے دین کی نصرت, اے اللہ آپ کی محبت کاملہ, آپ کی اتباع, قرآن مجید کی اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے ہر قسم کے احوال کی اصلاح فرما دے, ہمارے معاشرے کے احوال کی اصلاح فرما دے, اے اللہ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرما دے. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.